Глава 7. Дома. Чорт. Пахвяру. Альпага. Барацьба з птушыным царом. Спуск на парашуце. Урачыстае ахвяраванне. Чорт ашукаў. Жыццё абедзвюх сем'яў пасля ад'езду манга не змянілася. Жылі яны спакойна і шчасліва, мелі ўсё, чаго толькі маглі жадаць такія людзі. З цікавасцю чакалі звароту манга. «Можа, ён прывязе ад іх што-небудзь карыснае для нас?» – казаў Тайдо. «Хоць бы сам вярнуўся, і гэтага досыць было б», – адказвала маці. Дабрадушны кос супакойваў. «А што з ім можа здарыцца? Манг – хлопец спрытны, кану – добра зроблена». Адной Чымгу з дачкой Тайдо збіралі плады з дрэва. Як заўсёды, седзячы ў чоўні, прыпаднялі галіну. Дзяўчынка падтрымлівала яе, а мгу здымала ўраджай. Унізе адкрылася чыстае свабоднае месца, дзе відаць было дно, ды гулялі рыбкі. Дзяўчынка наглядала за імі, цешылася. Раптам яна адхіснулася і з жахам закрычала: «О, чорт!» Зірнула мгу і закрычала з не меншым жахам. Галіна вывалілася з рук, і яны пачалі ўцякаць да берага. «Што? Што такое?» – занепакоіліся дарослыя. «Чорт, страшэнны, з вачыма!» – сказала мгу, трасучыся ад страху. Бацькі здзівіліся, пачалі пытацца падрабязней, але ніякага толку не дабіліся, акрамя слоў: «Чорт, страшэнны, баюся!» Мужчыны селі ў лодку, пад'ехалі да таго месца, паднялі галіну, але нічога не ўбачылі. Так і падумалі, што дзяўчатам нешта здалося. Прайшло некалькі дзён. Пра гэтае здарэнне нават забыліся, толькі дзяўчаты памяталі і больш не ішлі збіраць спажыву з галля. Але хутка і кос з жонкай натрапілі на нешта незразумелае. Яны падрыхтаваліся лавіць рыбу торбай, што выдумаў манг. Паднялі галіну, убачылі, як звычайна, рыбу, і толькі нацэліліся апусціць прыладу, як унізе заварушылася нешта вялікае і нязграбнае, нібы камяк змеяў, і разам з гэтым вада пачарнела, нібы хто напусціў туды чарніла. Рыба знікла, нічога больш нельга было разгледзець. «Што за дзіва такое?» – паціскаў плячыма кос. «Тайдо, хутчэй сюды!» Пад'ехаў на другім чоўні Тайдо, зірнуў і ўбачыў толькі чорную ваду. «Нічога не разумею», – сказаў ён, недаўменна зірнуўшы на коса. «Гэта чорт! Гэта мусіць чорт!» – закрычалі з берага дзяўчаты. «Які там чорт, калі нічога не відаць?» – адказаў Тайдо. «Страшэнны! З вачыма!» – паўтаралі дзяўчаты. «Ды нічога тут страшэннага не відаць», – сказаў кос. «Мусіць, струмень чорнай бруднай вады надышоў». На гэтым справа і скончылася, тым болей, што праз некалькі мінут яны налавілі рыбы без ніякіх перашкод. Яшчэ прайшоў дзень другі. Аб здарэнні не думалі. Але нарэшце і самім мужчынам прыйшлося пераканацца, што дзяўчаты не памыліліся. Аднаго разу Тайдо і кос паднялі галіну і ўбачылі ў вадзе нешта такое, ад чаго нават яны скамянелі. На іх глядзела страшэнная галава, такая агідная і жудасная, што той чорт, якога ўяўляе сабе цёмны народ, у параўнанні з гэтым павінен быў бы здавацца анёлам. Страшней за ўсё былі вочы, велічэзныя, пукатыя, нібы шкляныя. Яны свяціліся ў вадзе зеленаватым колерам і глядзелі ўпарта, не міргаючы, з нейкім жудасным выразам. Невядома, ці знайшоўся б у свеце чалавек, які не здрыгануўся б ад гэтага погляду. А вакол галавы замест валасоў варушыліся ціхенька змеі. Усё гэта мільганула перад мужчынамі на адзін толькі момант, бо яны адразу ж выпусцілі з рук галіну. Але ўражанне было такое моцнае, што яны нават нічога не сказалі, а толькі пачалі хутка грабці да берага. «Што с вами здарылася?» – запыталіся зацікаўленыя жонкі. «Чорт! Дзяўчаты праўду казалі!» – прашапталі яны. Прыйшлося падумаць, як далей жыць з такім суседам. «Пакуль што ён не шкодзіў», – выказаў сваю думку Кос. «Можа, і надалей не будзе чапаць?» «Гэтага мы не можам ведаць», – сказаў Тайдо. «Але жыць побач з ім, з такім! Брррр!» Задрыжаў і Кос. А дзяўчаты, дык тыя зусім гатовы былі самлець, калі пачалася аб гэтым гутарка. Матак таксама хапіў жах, хоць яны пакуль што і не бачылі нічога. «У такім разе трэба уласкавіць яго», – сказаў Кос. «Прынесці яму ахвяру». Гэтая думка ўсім спадабалася, асабліва жанчынам. Пачалі радзіцца, што паднесці. Па-першае, трэба было патрапіць, што ён любіць. Па-другое, каб гэта было сапраўды нешта значнае, каштоўнае. Рыбу не запрапануеш, пінгвіна або качку таксама. Бо ён, як вадзяны, сам можа мець гэтае дабро. Значыцца, трэба нешта надзвычайнае, напрыклад, якую-небудзь зямную жывёліну. Назаўтра Тайдо з Косам адправіліся на паляванне. Яны пайшлі, або, лепш сказаць, палезлі тою самую дарогою, што і раней, калі ішлі па паліва. Узлезлі на першую тэрасу, на другую, агледзелі той самы хмызняк. З-пад ног выбегла жывёліна з пекна-сівой поўсцю, падобная на вялікага пацука. Мужчыны не звярнулі на яе ўвагі, лічачы яе нікчэмнай ахвярай. Але гэтая шыншыла мае каштоўную шкуру, якая ў Еўропе цэніцца вельмі дорага. За адну шыншылавае футра пані плаціць па 25 тысяч рублёў золатам. Падняліся яшчэ на адну тэрасу. Там ужо было вялікае плоскае ўзвышша, пакрытае нібы мохам, нібы травою. «Глянь, ці не жывёлы якія там?» – сказаў Тайдо, паказаўшы рукою далёка на ўсход. Сапраўды, там, ля скал, рухаліся чорныя кропкі. Калі падышлі бліжэй, убачылі некалькі жывёлін, нібы авечак. Толькі шыя у іх была тонкая і даўгая, ды морда вастрэйшая. Завецца гэтая жывёліна альпагай, і каштоўная яна сваёй воўнай. І, відаць, іх тут ніхто не трывожыў, бо яны не палохаліся, не ўцякалі, а толькі здзіўлена пазіралі на людзей. Нашы паляўнічыя мелі пры сабе сякеры ды кароткія пікі. Аднак падысці блізка да альпагаў не ўдалося. Заўважыўшы, што незнаёмыя дзвюхногія жывёліны ідуць прама на іх, яны пабеглі далей. А схавацца на гэтым голым месцы, каб падкрасціся да іх зусім блізка, нельга было. Ці нельга будзе загнаць іх у якую-небудзь вузкую шчыліну, – прапанаваў Кос. «Нічога іншага не застаецца», – згадзіўся Тайдо. «Пагонім вунь у тую цясніну». Абышлі з двух бакоў і асцярожна пагналі. Праз некаторы час альпагі былі загнаны ў вузкі даўгі калідор, адкуль ужо ніякага выхаду не было. Але калі падышлі да канца цясніны, альпагаў там не было. Яны зніклі, нібы скрозь зямлю праваліліся. «Куды б яны маглі дзецца? Здаецца, ніякага выхада няма!» – дзівіліся мужчыны. Але выхад быў. Для горных жывёл досыць самых маленькіх прыступачак, каб прабрацца там, дзе каму іншаму і падумаць нельга. Раззлаваныя паляўнічыя парашылі шукаць іх далей. Разгледзеўшы больш-менш зручнае месца, яны палезлі ўверх. Паперадзе Тайдо, ззаду Кос. З адной пляцоўкі яны сапраўды ўбачылі альпагаў, але чамусьці з другога боку цясніны. Значыцца, яны або абышлі вакол, або выбраліся з другога боку. «Не, мусіць, нічога не будзе», — сказалі збянтэжаныя паляўнічыя. Затое вышэй, над сваёй галавой, яны заўважылі нешта другое. У прытульнай выемцы скалы віднеўся нібы край гнязда, дзе, відаць было, варушыліся птушаняты. Тайдо і Кос зірнулі адзін на аднаго. Можа, гэта будзе не горш за альпагу. Яны ведалі, што гэта гняздо птушынага цара, кондара, найвялікшага арла ў свеце. Такая ахвяра для вадзянога духа магла быць яшчэ болей пачэсная, як якая іншая жывёла. І Тайдо зараз жа палез у гару. Даступіцца да гнязда было вельмі цяжка. Кос з жахам сачыў, як Тайдо чапляўся, рызыкуючы абарвацца кожны момант. Урэшце ён дабраўся, але з-пад нізу пад гняздом. Каб заглянуць у яго, трэба было перахіліцца назад і вісець над бяздоннем. У гэты момант уверсе пачуўся нібы свіст, і разам з гэтым вялізны цень зацямніў святло. Над галавой Тайдо кружыўся птах, крылы якога дасягалі 3 метраў у размаху. «Злазь хутчэй!» — крыкнуў Кос, але было позна. З нейкім хрыпатым крыкам кондар накінуўся на Тайдо і дзюбнуў яго ў галаву. На шчасце, дзюба слізганула збоку і параніла толькі вуха. Бараніцца Тайдо мог толькі адной рукой, але супраць гэтай птушкі такая абарона не мела ніякага значэння. Горш за ўсё было тое, што ў такім стане Тайдо не мог злазіць. Адной рукой ён трымаўся за сук, а другой павінен быў несупынна адбівацца. Кос мог дапамагчы толькі крыкам, а гэтым не спудзіш такой птушкі. Вось яшчэ адзін удар у плячо, пацякла кроў. Адразу відаць было, што бяззбройнай рукой нельга адбіцца ад страшэннай дзюбы, кіпцюроў і крылаў. Другая рука тым часам пачала дранцвець, а перамяніцца не было магчымасці. Тайдо ўжо добра разумеў, што набліжаецца канец, што праз хвіліну ён паляціць уніз. Ці сам, ці ад таго, што кондар разаб'е яму галаву. А драпежнік усё кружыўся над галавой. Усё вузей і шчыльней рабіліся кругі. Вось ён наляцеў апошні раз, ударыў Тайдо крылом і нарыхтаваўся канчаткова прадзяўбці галаву. Сілы Тайдо ўжо скончыліся. Надзея прапала. Апошні раз узмахнуў ён рукой і учапіўся за голую кондраву шыю. Зараз жа і другая рука сашчапілася вакол яе, і абодва ворагі паляцелі ў бяздонне. А Кос толькі рукі падняў угору, ды так і застаўся стаяць увесь скамянелы. Кондар цяпер ужо думаў толькі аб самім сабе. Ён адчуваў, што рукі чалавека душаць яго, і стараўся вырвацца і паляцець. Ён махаў сваімі магутнымі крыламі, але цяжар чалавека няўхільна цягнуў яго галавой уніз. Вось ужо і драпежнік пачаў траціць прытомнасць, але з апошняй моцы ўсё махаў і махаў крыламі. Калі Кос спусціўся ўніз, ён убачыў абодвух мёртвымі. Рукі Тайдо ўсё яшчэ сціскалі шыю кондара. Але вось Тайдо заварушыўся, выпусціў шыю і расплюшчыў вочы. З радасным крыкам кінуўся да яго Кос, прыпадняў яго і пачаў пытацца, як ён сябе адчувае. Тайдо зусім ачуняў, пачаў мацаць сябе. Але апрача крыві ля вуха, раны на спіне ды тупога болю ў баку, нічога дрэннага не адчуваў і нават сам устаў. Дзякуючы таму, што кондар задушыўся не адразу, а ўвесь час біўся, махаў крыламі і такім чынам затрымліваў падзенне, ён апусціўся павольна. Тайдо спусціўся на ім, нібы на парашуце. Такі выпадак мог здарыцца толькі з кондарам, які настолькі вялікі і дужы, што сам нападае на альпагаў, гуанакаў, ламаў і іншых кардэльерскіх жывёл, спіхваючы іх у бяздонне. Кондар ляжаў, распасцёршы свае чорныя з белымі канцамі крылы. Моцная кручкаватая дзюба, сціснутая з бакоў, была адкрыта, а адтуль высоўваўся востры язык. Асабліва непрыемны выгляд мела шыя. Голая, мяснога колеру, з чырвонымі зморшчыкамі скуры па баках. Каля галавы нейкія жмуты, не то пер'я, не то поўсці. Абмыўшы раны лёдавай вадой, Тайдо зрабіўся зусім бадзёрым, і яны ўрачыста павалаклі сваю здабычу дадому. У гэты ж самы вечар пры святле вогнішча адбылося ахвяраванне. Прывязалі каменні да ног кондара, каб ён не пайшоў на дно, паднялі ахвяру на рукі, і кос, нібы жрэц, сказаў прамову: «Дух вадзяны, уладар мора, не скрыўдзі бедных людзей, дазволь нам пакарыстацца з тваёй гаспадаркі, а ў знак нашай пашаны да цябе прымі адна з гэтага цара птушак, якога мы здабылі, рызыкуючы сваім жыццём». Цікава і жаласна было глядзець, як гэтыя дзеці прыроды рабілі сваё першабытнае набажэнства. Твары выглядалі сур'ёзна, урачыста, кожны адчуваў, што адбываецца вялікі момант, ад якога залежала іх далейшае спакойнае жыццё. Вакол сырова стаялі чорныя скалы. Вада была таксама чорная, таемная. Агонь адбіваўся ў ёй, асвятляў ля берага, але праз некалькі крокаў было яшчэ больш таемна і жудасна. Вось заварушылася падводнае лісце. Некалькі крабаў падпаўзлі, каб падзівіцца на агонь. А там, глыбей, сядзіць ён, слухае і чакае ахвяры. Вунь там, здаецца, блішчаць яго зялёныя вочы. Плюхнула вада, бліснулі пырскі, і ахвяра павольна пайшла на дно. Праз хвіліну ўсё сціхла, знікла, толькі ўстрывожаныя хвалькі плюскаталі ля падножжа скал. З палёгкай уздыхнулі людзі. Кожны быў упэўнены, што пасля такога ўрачыстага ахвяравання дух не будзе рабіць ім крыўды. І сапраўды, пасля гэтага яны шмат дзён не бачылі страшыдла і амаль што забыліся на яго. «Я ж казаў, што ахвяра дапаможа», – задаволена казаў кос. Спакойна спалі людзі на беразе, закапаўшыся ў свае скуры. Агонь пагас. Пачало світаць. Наверсе ўжо стрэльнулі праменні сонца. Але тут быў яшчэ змрок. Вось ля берага ў вадзе нешта заварушылася. Праз хвіліну з-пад вады высунулася нібы змяя, але без галавы. Мусіць, таму яна папаўзла на бераг асцярожна, няпэўнена, вобмацкам. Усё цела яе было пакрыта нарастамі, якімі яна мацала тое, да чаго дакраналася. Вось яна абмацала голую нагу хлопчыка і зараз жа абкруцілася вакол яе. Хлопчык праз сон уздрыгануўся некалькі разоў, але не прачнуўся. Тады з-пад вады выпаўзла на гэты раз ужо хутка і ўпэўнена другая змяя і абвіла другую нагу. Хлопчык прачнуўся і закрычаў. Усхапіліся дарослыя і ўбачылі, што дзве змяі цягнуць хлопчыка ў ваду. Нядоўга думаючы, Тайдо ухапіў сякеру і перасек адну змяю. Але ў гэты момант у вадзе нешта моцна плюхнулася, у паветры са свістам мільганула нібы пуга, і трэцяя змяя абкруцілася вакол шыі Тайдо. Спачатку ён адчуў, нібы яго апякло гарачае жалеза, а потым пачало сціскаць яго шыю. «Кос, сячы!» – прахрыпеў Тайдо. Але кос і без гэтага не драмаў. Мігам разрубіў ён гэтую змяю і думаў бы ўжо ратаваць хлопчыка, як у паветры узвілася чацвёртая змяя. Але ад яе паспелі адскочыць. Пакруціўшыся ў паветры, яна апусцілася на хлопчыка. Абодва мужчыны кінуліся дапамагаць, але... «Чорт, чорт!» – закрычалі жанчыны, жахам гледзячы ў ваду. Паглядзелі туды мужчыны, і сякеры вываліліся з іх рук. З-пад вады, вылупіўшы свае агромністыя вочы, глядзела на іх тая самая страшэнная галава, вакол якой у запасе яшчэ былі змея. «О, дух, пашкадуй нас!» – прастагнаў Тайдо і паваліўся ніц на зямлю. Кос і жанчыны зрабілі тое самае. А тым часам хлопчыка пацягнула ў ваду. Праз некалькі часу два чоўны спешна выязджалі ў мора. Няшчасныя людзі павінны былі ўцякаць з найлепшага прытулку, які толькі маглі мець. Уцякаць за тым, што іх ашукаў чорт, прыняў ахвяру як добры, а потым вось што нарабіў.